כן, לא, אני פשוט בעבודה, אז יש קצת תשומת זה. לא, זה בסדר, אני רק פשוט רגע הייתי צריך לסיים פה משהו. כן, זה אין פשוט, כאילו, זה לא שאני יכול להגיד לך, כן, צריך לשנות פה משהו, כאילו, בהנחה שיש לך, אם תתקשרת מהטלפון שלך עכשיו, נכון? או מהסלולר התקשרת? אז יש תקשורת, כאילו, לסלולר. זאת אומרת שגם ה-SMS אמור לעבוד וכל זה. אז לא צריכה להיות בעיה, מה שנקרא. אז עכשיו, אם את ניסית לעשות ריטראי וגם זה לא עבד, אז כאילו, א', תבדקי את הוואטסאפים, תבדקי שאת מחוברת לאינטרנט. את גולשת מהאינטרנט? לא, אבל אם את שולחת וואטסאפ זה אינטרנט, זה לא אס-אמסים.